pesi monano Kose bangonga buka kwa nila kase nza bomba Ungali ya moya Afrika o oh. Eko tumbanga nelu Na zwi shok ya bomwana aluke Oza la kase baleke o oh. Olole ya bomwana Na yoka kisoni na bonde la boli mwake Eza la tanando toluke Na sutuka o oh. Lulenge na yose kaka na pongi Salama be na ko salama be